Nemo shune lale chi lale masay lale joge ne lale voye vesay elon ujbime ke nalum bayime lale ye boge mazerum bayime nam nam evore mere besote ne haf bande lale chemer be mume layli khum bahime gane shocha pune zevum bahime basote delune armum bahime nam nam پیغمبر سیم راه در مچش جان صداره صدیم به خون به دلگاب گد جان گم بلای لیت نویم مال های مدل جان سینه دارم به در خون دل لیلی دارم به خون مجنون لاله و حسم عاشق سرشته این سه خوندم به تنگ نماشون نم نم باره مرا داره